Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Hvorfor ikke bare si det med en gang? Bli ferdig med det, få det ut! Hvorfor sitte så langt inne og det ikke snakk om å få det ut? Med mindre du kynisk og sleng det ut I hytt og pine. Tilgitte, utilgitte og andre unnskyldninger, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Unnskyld meg her og unnskyld meg der. Vi skal I dag ta for oss dette unødvendige ordet som helst etter min mening ikke burde eksistert. Men nå når det da gjør det, så det ikke noe grenseløst kan gå upåakta hen og overse. Og til å avsløre unnskyldningens vesen har jeg fått besøk I studio av forfatter av boka Unnskyld, Jon Risdal. Velkommen hit til oss. Takk, takk. Hvor kommer den her unnskyld ifra? Det kommer fra dypet av våre hjerter og langt inn I magen, tror jeg. Det må ha funnet så lenge, I hvert fall vi I vår vestlige verden, har eksistert. Den første dårlige unnskyldning, bortforklaringen, jo Eva, som kom med I første mosebok, at det var slangen som fikk en til å spise eple. Så det gammelt. Men det på en måte, kommer det fra litteraturen? Eller, altså, du sier det kommer fra innerst I vår sjel. Vi har jo ikke noen som vi kan slektes på. Det vil, vi mennesker vel enige som går rundt og ber om unnskyldning. Ja, nei, jeg vet ikke helt den sånn kulturhistoriske bakgrunnen, men altså, vi lærer det jo fra vi bittesmå, og det jo en del av høflighetsvokabularet vårt også. Når vi søler kaffe, så sier vi unnskyld med en gang. Noe annet ville vært fryktelig. Men det klart, det kan jo være at det har noe med vår kristne bakgrunn å gjøre. Det jo mye knyttet til skyld og skam. Hadde vi ikke spart oss for mye hvis meningen med det å si unnskyld ikke hadde eksistert? Det nesten, jeg kan nesten ikke tenke meg et vestlig samfunn uten det ordet. For det gjør at vi klarer å henge ihop I hverdagen, I hvert fall på det veldig private, personlige planet. Det høflighetsplanet. Og så tror jeg det er jo en fantastisk måte, I hvert fall I offentlige og offisielle unnskyldninger, å komme seg videre I historien, og legge ting bak seg, komme seg videre. Men det jo litt, jeg synes det litt enkelt, men bare sånn først, hva hadde skjedd hvis unnskyld ikke hadde eksistert? Nei, da hadde vi kanskje, altså jeg må jo si at det sies alt for mye unnskyld I det offentlige. Bare sånn at det er noe gebet med boka mi. Nei, kanskje vi hadde blitt flinkere til å forklare, som jeg slår et slag for. Forklaringen forsømt. Vi hadde forklart hva vi hadde tenkt, hva vi hadde gjort, at vi hadde gjort en feil, greit nok, men at vi skulle forandre oss. Men, det hadde vært et godt alternativ. Men hvis man går rundt og som du sier, det en ting at en unnskyldning, om det får noen mening. Men hvis man går rundt og venter på at noen skal be om unnskyldning. Mm. Da kan man jo gå rundt og vente I det uendelige, og da bygger det jo seg bare opp masse frustrasjon og irritasjon. Ja. Da må vi kanskje forsone oss med det, og likevel komme oss videre og si at vel, det kom ikke, men jeg må videre I livet. Men hvorfor har unnskyld blitt så viktig? Det jo blitt, håper jeg si, både viktig og mindre viktig etter hvert, og det jo det som irriterer meg så grensløst, at det blir misbrukt I det offentlige rom. Fordi at jeg mener at det at vi kan unnskylde oss utrolig, det en helt eksistensiell øvelse av det å være menneske, for vi viser at vi da tar på oss ansvaret, og at vi villige til å bli likestilt igjen med den andre. Så man bør ikke bruke unnskyld daglig? Nei, jo, man bør bruke det selvfølgelig I høflighetskonvensjoner, men hvis det virkelig unnskyldninger ved store moralske valg, eller at man har gjort noe fryktelig galt, eller kanskje ikke gjort noe fryktelig galt, men prøver å komme seg videre, så bør man tenke seg godt om. Hva må til, du har vært litt inne på det, men hva må til for at ordet unnskyld ikke skal ha noen verdi hvis man ser bort fra det med å gå og gjenta det hele tiden? Altså, en ting at man sier det hele tiden, og hele tiden liksom, ok, nå kommer han og, eller hun og ber om unnskyldning igjen. Men for at det ikke skal ha noen verdi, sånn generelt. Nei, jeg, altså, som jeg sa, så bør vi satse på forklaringen. Og du har jo helt rett, det finnes jo de som lider av det en teolog, Paul Eir Salvesen, kaller for det nevrotiske avvike. Altså, vi kjenner jo alle de som unnskylder seg for mye, ikke sant? Og det er omtrent unnskyld for at de er til, ikke sant? Og det er jo ganske irriterende. Og så er det motsatte, som man kaller for det psykopatiske avvike, de som faktisk har skyld og aldri ber om unnskyldning. Så det er to sånne ender av skalaen her. Men finnes det noen måte å kunne avsløre unnskyldning på? Ja. Eller dårlige unnskyldninger på meg? Ja, jeg har laget en herlig liste, siste kapittel av boka mi, som jeg kaller for unnskyldningstid. Og det er en liten pekefinger til i første rekke journalister som sitter på pressekonferansene, og får høre disse her nøye uttenkte PR-strategiene. Men det gjelder jo for så vidt også for den som sitter hjemme og hører på sin kjære komme dårlige unnskyldninger. Og da må jeg finne den fram, for det er en ganske... Hvor mange punkter har du på det? 7 punkter. 7, sånn, ok. Altså, når du får en unnskyldning som du ikke tror på, og som du synes er litt muffins, så kan du for det første, hvorfor ber du om unnskyldning, kan du si. Og så vil vi gjerne vite hva som skjedde. Ikke sant? Det gjelder alle utroskapssaker, og det gjelder alle, ikke krisekommunikasjon, du skal si hva som skjedde, du skal si det med en gang, og du skal gjerne detaljere det. Og ved å få en detaljering, så deler vi historien på en måte. Det er punkt 2. Altså, hva var det som skjedde? Punkt 3. Hva tar du på deg ansvaret for? Og da er det mange som sier det, eller saken. Nei, da må du si nøyaktig hva som har skjedd, og hva du tar på deg ansvaret for, og kanskje skylder. Så er det hvem ber du om unnskyldning til? Det lurer vi ofte på når de står der på pressekonferansen. Hvem er det du sier unnskyld til? Og så vil vi gjerne vite, som sagt, hva har du egentlig gjort helt etter hjert? Punkt 6. Hva har du tenkt å gjøre med det? Skal du opprette et fond? Kommer du med en økonomisk kompensasjon? Og så videre. Hvordan skal du tenke å forandre deg? Og punkt 7. Hvordan skal du unngå at det gjentar seg? De 7 punktene der. Men da kan jo unnskyldninger på en måte ta alle mulige retninger når man sier unnskyld. Nei, fordi at vi har jo lært at når noen sier unnskyld, så ligger de nede. Du skal ikke sparke noen som ligger nede. Men jeg mener at når du får en dårlig eller en falsk unnskyldning, det er da du må begynne å gjøre jobben, i hvert fall som journalist, tenker jeg. For vi ser jo stadig vekk at når journalistene får det der unnskyldningen eller beklagelsen, så sier de fint, ferdig, neste sak. Men jeg mener at jobben begynner da, og det er da alle disse spørsmålene kommer inn. Så det er når politikere er gode skuespillere at det er vanskelig å avsløre dem da? Ja, kanskje en blanding av, nei, jeg vet ikke om det er gode skuespillere, men ja, kanskje litt gode skuespillere, og at vi gir bluffen. Okay. Hva betyr egentlig en unnskyldning da? Altså, hvor mye verdi kan det være i en unnskyldning? Det kan jo, altså, du kan tenke deg selv, det kan jo gjøre, altså, jeg skriver at unnskyldningen er magisk. En god unnskyldning er magisk. Og magi handler om trylling. Akkurat som en god tryllekunst, får du en, altså en god unnskyldning kan jo rette opp de dårligste forhold til å bli bedre enn noensinne, i vennskapsforhold for eksempel. Det er som trylling, det er magisk. Mens en dårlig, det er jo som en dårlig unnskyldning, nei, en dårlig tryllekunst, så føler jeg lurt. Men da må du jo, hvis du skal liksom komme en virkelig god unnskyldning, så burde du planlegge det litt. En god unnskyldning, en ny liste, og dette er den viktigste lista. Ja. 5 punkter, 5 fingre, ikke sant? Punkt 1, vi må bli enige om hva som faktisk skjedde. Og det er derfor vi har store sannhetskommisjoner, både i Sør-Afrika og Tyskland, for at når vi blir enige om hva som skjedde, så deler vi historien. Historien blir objektiv på en måte. Og derfor det skar seg fra første stund, både altså med Valler for eksempel, de var jo uenige om hva som faktisk hadde skjedd. Punkt 2 er at noen må ta på seg ansvaret for hva som skjedde. Og helst si, bruk jeg. Jeg gjorde det. Punkt 3 er å vise anger. Og da er det veldig fint med både mimikk og kroppsspråk. For at vi stoler ikke helt på noen som bare leser opp helt sånn med tomt ansikt en eller annen greie fra et ark. Punkt 4 at vi må love bot og bedring. En kompensasjon. Og det jo ofte økonomi, kanskje. Men som regel så holder det jo med ydmykelsen. Du har sikkert opplevd når du ber om unnskyld, så får du, ja, men det går fint, det går fint, slapp av, ikke sant, med en gang. Og så må vi sannsynliggjøre at vi ikke skal gjøre det igjen. De fem punktene der, det en god unnskyldning. Du nevner også at unnskyldning kan være magisk. Ja, som sagt. At man kan, at liksom kan da to mennesker som på en måte står, la oss si, litt ifra hverandre. Ja, ja, jeg plutselig har jo... kommer mye, mye nærmere. Eller? Ja, altså, jeg vet... Du... Men da bør man jo planlegge den unnskyldningen godt for å på en måte få den effekten, da. Jeg tenker i hvert fall i sånne personlige sammenhenger, jeg opplevde selv, ikke sant? Du har en sånn tullekonflikt som bare baller på seg, og til slutt så bare har du to personer som egentlig veldig gode venner, og som bare ikke kan snakke sammen. Det noe tull her, ikke sant? Jeg opplevde det selv, og da innkaller jeg til et møte, for man må jo risikere et vennskap for å redde et forhold. Og da, på en så ekte måte man kan si enkelt og greit unnskyld, jeg har i hvert fall opplevd det flere ganger at vi ble jo kjempegode venner etterpå. Så det der lille ordet, og viser at du faktisk angrer ordentlig, som magisk. Hva kreves det da? Av den person som skal på en måte komme med denne unnskyldningen? Det kreves i hvert fall... Må man forvente, bør man legge alle forventninger til reaksjonen bak seg, eller bør man måtte finne ut at... Okay, hvis jeg sier det på den måten, så regner jeg med at hun eller han sier det sånn og sånn tilbake. Nei, det funker ikke. Det er helt riktig, du må legge det helt flat. Og det betyr at du må... Det er som retoriker Kenneth Burke kaller for et symbolsk selvmord, for at alt kan jo skje. Hovedproblemet ved at vi ikke tør å si unnskyld er jo at vi vet jo ikke om vi får tilgivelsen. Det er tilgivelsen som ligger der i enden som en sånn der gullbolle. Det vet vi ikke, så den risken må vi ta. Så det er jo kjempeskummelt. Men vi må altså ville dette ordentlig. Og hele poenget med en unnskyldning er å rekke ut en hånd for å forbedre et forhold. Og det å da ha en slags kommunikasjonsstrategi bak det, det funker ikke så bra. Du må altså virkelig ville det, og det hjelper jo ofte med en tåre. Og da er man vel kanskje litt mer eller mindre psykopat hvis man går rundt og planlegger hvordan man regner med at den andre skal reagere. Ja. Eller du kan ta den andre varianten og si at jeg beklager hvis du er lei deg. Det er en såkalt non-apology. Men man bør jo ha litt selvinsikt for å på en måte forstå hvordan en unnskyldning skal legges frem for at den blir sett på som oppriktig nok. Ja, det er et interessant spørsmål, og jeg vet ikke svaret på det. Men du har jo helt rett. Men har du ikke selvinsikt, så kommer jo heller ikke unnskyldningen frivillig, tenker jeg. Ok, ja. For du mener at folk forstår i øyeblikket når det er nødvendig å si unnskyld? Ikke små barn. Nei. Men fra en 6-årsalderen så vil nok de fleste ha det i ryggmargen, vil jeg tro, altså. Du kjenner jo på følelsen av vondt i magen for å ikke sove, altså, hele denne greia der. Du har gjort noe galt, sant? Ja, men det er jo gjerne foreldre, barn, da lærer hvordan man skal si unnskyldning og sånt, kan jeg tenke meg. Ja, Jesper Juhl sier at vi lærer dette fra sånn 5-6-årsalderen. Hva er den ultimate unnskyldningen? Altså som hvis du har et eksempel på, liksom, det er unnskyldninger som overgår alle andre unnskyldninger. Nei, jeg har jo gått gjennom en jammerdal av elendige unnskyldninger i dette arbeidet her. Opp gjennom historien. Men jeg synes jo at den som peker seg veldig ut, og den kom altså uten et ord, det er da Willy Brandt gikk ned på kne. Altså daværende vesttyske forbundskansler Willy Brandt gikk ned på kne i Warszawa i 1970, kald vinterdag. Han skulle undertegne en fredsavtale mellom Vesttyskland og Polen, og besøkte da minnesmerket etter Warszawa-opprøret. Og legger ned en krans, trer tilbake og går ned på kne foran monumentet. Og det hadde vi aldri sett før. Det var så sterkt, og vi så det på TV, og vi så det på bilder, og det har blitt et ikonbilde. Det er noe av det sterkeste, og det kule er jo at det ble jo ikke sagt et ord. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova FM 99,3. Men da er det jo en stat som sier unnskyld til en annen stat. Har du et eksempel på en menneske, en person i nær nær vår tid som kanskje litt kjenner bedre enn Willy Brandt? Ja, i hvert fall hvis du er Aftenposten leser, så rykket jeg til i fjor vår, tror det var, 2010. Da skrev Ole Gunnar Ballo, ex-SV-representant på Stortinget, en fantastisk unnskyldning til Anne Alvik, som var helsedirektør i 2010, som måtte gå av på grunn av noen stygge beskyldninger om etter en sånn sak i Bærum kommune, Bærum sykehus. 10 år etter så skriver han en kronikk som, hvor det står med overskriften «Jeg beklager Anne Alvik», hvor han detaljerer, han sier hva han har gjort feil, han prøver å vise hva dette gjorde med Anne Alvik, og at det var en forferdelig dårlig behandling hun fikk. Det var 10 år for sent, men det er jo aldri for sent heller å be om unnskyldning, men det var en god unnskyldning. Men ja, jeg skulle til å si det, 10 år, det var noe litt vel lenge, da har noe vel egentlig den død ut? Den... Nei, det er gjett om det satt hos Anne Alvik, okay. Og hun ble nok ganske glad for den unnskyldningen. Men da er det vel litt forskjell på om du får unnskyldninger i media, eller på, jeg håper å si, en rom? Det kan du si, men jeg tror for henne så var det 2 flyer i en spekk, for det var jo en stor offentlig sak. Og så husker jeg selvfølgelig vår kjære hopper, Romøren, i fjor, under den der styret med Nye Holmenkollbakke. Han framførte en veldig, veldig god unnskyldning overfor Anette Sagen. Men da ble han jo pålagt å be om unnskyldning. Det er vel ikke det samme? Nei, men det er 2 aspekter her. Det ene er at, jo, det kan nok være at han ble, men han så virkelig lei seg ut. Jeg trodde virkelig på han. Problemet med unnskyldningen, som var god, det var jo at det var helt feil mann. Det var jo ikke han som skulle ha bedt om unnskyldning. Det var de der gamle mennene, de der tekniske sjef, eller hva det var for noe, som da sendte han ut i media, ikke sant? Ja, jeg holder på å si, det er kanskje litt ledende til det neste spørsmålet som jeg tenkte jeg måtte få spurt deg om, og det er, kan det noen ganger være nødvendig å si unnskyld selv om man er uskyldig? Hvis vi tar en annen eksempel enn romeren. Ja, altså det vil jo mange, i hvert fall næringslivsledere, si ja til. Og her kommer jo opp et lite etisk dilemma da, fordi at, og det er jo det som er mitt problem her, det er at vi sier unnskyld i offentligheten for å bli ferdig med en sak, komme oss videre, når de journalistene glemmer dette her. Men samtidig så er jo dette blitt, det er jo ikke en unnskyldning, det er en forsvarstale. Det er en PR-strategi. Så ja, noen ganger så funker det jo i hvert fall å si unnskyld en gang. Du kan bare si unnskyld en gang, du kan ikke si det flere ganger, for da mister du troverdigheten. Men problemet mitt er at det blir moralsfeil. Ja, altså selv om man er uskyldig. Du kan ikke klandre meg, men jeg sier unnskyld likevel. Ja, her er liksom problemet med ansvar og skyld. En minister har ikke skyld, sånn moralsk sett, for det en byråkrat har gjort, men han har ansvaret. Men hvis du går altså den inn i et parforhold, for eksempel, ja, hvor han eller hun ser at, eller hvilken som helst konstellasjon da, ser at den andre personen kanskje trenger få en unnskyldning selv om det var kanskje vedkommende selv som egentlig la opp til at det ble en liten konflikt her. Ja, ja, jeg ser det altså. Det kan være på arbeidsplassen eller idrettslaget. Ja, eller, det er helt riktig. Her på radioen også, for en slags skyld. Du har jo rett, men jeg synes likevel, så synes jeg det blir feil da, å gjøre det. Det blir moralsk feil å gjøre det. Det mener at det er fryktelig strengt, men altså, hva betyr unnskyldningen egentlig da? Ikke sant? Man vil gjerne kanskje få opp den andre. Det er noe som heter den trygge unnskyldningen. Ja. Den har jeg også litt sans for. Og det er at du vet innerst inne at du har ikke skyld. Men du ser at den andre lider. Og da kan det være, hvis du klarer det på en god måte, så kan du si at jeg kan ikke be deg om unnskyldning, men jeg kan komme med en beklagelse. En beklagelse er jo noe helt annet enn en unnskyldning. Her går mange i ball. Beklagelsen er rett og slett en sympatierklæring med offeret. Unnskyldningen inneholder ansvars. Du tar på deg ansvar når du sier unnskyld. Så du kan si at jeg klarer ikke å be om unnskyldning, for dette har jeg ikke gjort. Men jeg kan be om, jeg kan beklage det som har skjedd, for jeg ser at du har det vondt. Og hvis du virkelig viser det, at du mener det, så tror jeg vi kan møtes på halvveien. Det jo en slags forhandlingssituasjon, ikke sant? Men du må også sannsynliggjøre at det var ikke min feil, det var ikke min skyld. Og så møtes på halvveien. Så du kan ikke omskrive ordet unnskyld og bruke andre ord, man bare bruker det konkrete ordet for at ja, det skal ha den her riktig. Det finnes synonymer om forladels. Den gamle, det ser vi på, eller det sa vi på Sørland i hvert fall. Sorry, det jo mange som sorry, sier. Sorry, det alt for svagt. Ja. Funker ikke det helt annet. Beklagelsen jo da noe helt annet, og her, dette også mitt gebet, jeg vil opplyse folk om at dette to forskjellige ting. Og så kan vi si at jeg lei meg for det som har skjedd. Det også en beklagelse, ikke en unnskyldning. Unnskyldningen står der og blinker som noe sånn helt spesielt. Og da er det vel litt sånn blikkontakt og litt at man virkelig... Selvfølgelig, kroppsspråk, mimikk. Kroppsspråk, ja. Kan man bruke en unnskyldning for å få mer makt? Selvsagt. Hvordan kan man bruke en unnskyldning? Det hører jo hele tiden. Det er klart at når en næringslivsleder står der og liksom lider, så klarer han faktisk å beholde stillingen sin, for han uttalte de ordene. Og det handler liksom om at vedkommende har såpass med intelligens og selvinsikt at han ja, kan vi stole videre på. Ja, det er en PR-strategi. Mm. Har du noen gode eksempler på det? Ja, jeg har jo kanskje århundres beste, det er jo Clinton. Det er klart hvis ikke han hadde, han bare valgte om unnskyldning. Han sa at han var lei seg for det som hadde skjedd. Han tok ansvar, men han sa aldri sorry Hillary, eller sorry to the people, liksom. Mm. Han sa kanskje det til Hillary på... Det får vi håpe han gjorde, men han sa det ikke i offentligheten. Nei. Og det var jo undersøkelser rett etterpå, dagen etterpå, som viste at det var liksom veldig mange som ikke mente dette var en unnskyldning. Men vi husker det som en slags unnskyldning. Og hvis han hadde, klart, hvis han hadde vært stri og ikke ville ha innrømt noe som helst, ja, altså da hadde jo blitt krise. Gerd Liv, Valla, ba jo aldri om unnskyldning. Hun sa vel beklage hvis det har medført at nettopp. Du har opplevd det sånn. Det var hun brukte ikke det. En hersketeknikk. Ja, riktig. Hun brukte en hersketeknikk. Kan du bruke unnskyld som en hersketeknikk? Ja, jeg mener at hun gjorde det. Hun brukte to hersketeknikker. Dette er de klassiske Berit Aas sine hersketeknikker. Jeg har skrevet en bok om det, så jeg vet litt om hersketeknikker også. Men hun, for det første, så til del usynliggjør hun yssen ved at hun sier noen ansatte. Hun sier ikke ordet, hun sier ikke navnet hennes hele tiden. Okay. Så vi vet ikke helt hvem dette mennesket er. Og dessuten så latterliggjør hun henne ved at hun antyder at yssen var nok en persillekvast som ikke klarte at det blåste på toppen av arbeiderbevegelsen. Så det er jo en hersketeknikk, ja. Men det er klart, hvis hun hadde da gått litt grann lengre, så kanskje hun hadde vært LO-leder fortsatt, tenker jeg. Bare sagt unnskyld med en gang. Ja, eller i hvert fall... Ingunnisen, unnskyld. Nei, det kunne hun ikke gjort. Men hun kunne ha kommet med den trygge unnskyldningen som jeg sa om før, ved at hun kunne vise mer at hun virkelig syns synd på henne. Men det hadde jo saken, altså. Denne saken har jo gått i flere år. Altså, ja, vi vet jo ikke hva som har skjedd alt på bakrommet der, men... Jeg tror kanskje hun hadde, hvis hun hadde vist litt mer kompromissvilje, så kunne hun vært der hun var. Det å si unnskyld kan jo vel være grenseløst manipulerende. Kan man bruke ord unnskyld til å manipulere sine omgivelser? Ja, vi kan bruke det som hersketeknikk. Vi kan, som vi snakker om dette psykopatiske avviket, vi kan bruke det som en, altså vi kan juge, ikke sant? Mm. Rett og slett. Men det er litt lett å avsløre. Tilbake til det med å avsløre en dårlig unnskyldning. Hvis noen står og lyger da på trynet, så... Ja, hvis du ikke er smart, så spør de der ekstra spørsmålene. Mm. Hvis du bare lar dette mennesket liksom ligge der da, på ryggen, som en puddel, og bare lar det passere, så kan de jo beholde stillingen sine. Det er da jeg mener vi skal gjøre jobben og komme med disse ubehagelige spørsmålene. Men når noe da gir en unnskyldning, en oppriktig unnskyldning, ja. Og så sitter vedkommende som får unnskyldninger og bare ikke vil ta imot. En såkalt unnskyldningsødelegger, mener du? Unnskyldningssabotør. Ja. Nej, jag menar också det är en övelse att ta emot unnskyldningen. För det är ju en existentiell övelse och det är jätteskummelt och då må den unnskyldningen få en god behandling. Själv så blir jag lite formell och så säger jag att jag accepterar unnskyldningen din. Och nu är vi färdiga med detta. Och då gäller kanske på måte att följa upp den unnskyldningen av och visa lite handling i bakgrunden. Då må vi visa då må vi tillge, ikke sant? Ja. Då må vi faktiskt slå en strek på ordentligt över det som har skjedd. Och man kan gärna säga att vet du vad, detta har varit vanskeligt för mig. Det vill nog ta lite tid för vi har den samma tilliten, men jag ska göra mitt bästa för att jag vill att detta förhållande vårt ska fortsätta. Hur många gånger kan det gjenta sig för det på något sätt inte en av vitsen att komma med någon ursäkt? Nej, jag tänkte tre då. Tre gånger. I alla fall sån i privaten. Okej. Okay. Men i alla fall när jag snackar med PR-rådgivare så säger de att du kan inte be om unnskyld med en gång för vi glömmer ju, vi journalister huskar gott. Är det någon kulturella skillnader på bruk av handlingar och det att säga unnskyld? Ja, det är nog det. Nu har jag gått så väldigt in i det, men det är klart vi har ju sett japanska toppledare boka 13 gånger. Så det är en ganska stor forskel på den västliga, det som många kallar för en skyldkultur, och den östliga som många säger då en skamkultur, hvor det å få de andres blick är det som är så fryktelig. Mens vi här i en kristen tradition har da den invändiga skylden som vi går och bära på. Så där är nog en liten forskel. Vi har nog mycket lättare för att be om unnskyldning, äkt unnskyldning här än i någon, jag vet inte, kanske arabiska land. Detta är lite osäker på. Men det sitter nog med sån väldigt kulturen i västliga land tror jag. Helt till slut eller vi menar mot slutet här så lurte bara på sån köpt kan du ge ett konkret råd på hur man ska förhålla sig till det ordet unnskyld. Som är så viktigt och vanskligt på samma tid. Vi ska ofta hör jag ut som en sån där tight guru men i alla fall i det dagliga så syns jag vi ska vara ganska rause med det för att vi måste lära oss att umgås folk. Det är mycket lättare på tricken i London än i Oslo att säga unnskyld. Det vet alla som har rest lite. Så det att vara höflig och säga unnskyld syns jag vi ska bruka titt ofta. Men när det gäller de stora moraliska valgen om det är både privat och offentligt så ska vi tänka oss gott om och vi ska formulera den unnskyldningen väldigt gott hvis vi menar det. Hvis vi ikke mener at vi har gjort noe galt, så må vi ty til noe annet. Og det kan være sånn... Det kan være en forklaring. Forklaring, ja. Takk, det var det vi rakk. Tusen takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, forfatter av boka. Unnskyld, Jon Risdal. Du har skrevet boka med utropstegn. Ja, det har jeg. Takk for at du kom til oss. Jo. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova FM 99,3. Så får jeg bare si unnskyld til alle som mener de berettiget en unnskyldning fra meg, og hva noe enn det skulle være for. Uansett om du godtar unnskyldninger eller ikke, så er det snart studentnyheter. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Send meg dine unnskyldninger til grenseløst@radionova.no, så skal jeg se om jeg gidder å svare. Hei, og hopp inn i unnskyldninger som en stripper opp av en kake.